إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حَقِيقَةً إِبْرَاهِيمَ alikuwa mfano mwema, mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, mwongofu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Mwenye kuzishukuru neema zake Mwenyezi Mungu, yeye kamteua na akamuongoa kwenye njia iliyonyoka. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Na tukampa wema duniani, na hakika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kisha tukakufunulia ya kwamba ufuate mila Ibrahim mwongofu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Hakika siku ya sabato waliwekewa wale waliokhitalifiana kwa ajili yake, na hakika Mola wako mlezi bila shaka atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakikhitalifiana. Ud'u ila sabili rabbi bika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Waite waelekee kwenye njia ya Mola wako mlezi kwa hikma na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Hakika Mola wako mlezi ndiye anayemjua zaidi aliyepotea njia yake, na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khayrun lis-sabirin. Na mkilipiza basi lipizeni sawa na vile mlivyoadhibiwa, na ikiwa mtasubiri basi hakika hivyo ni bora zaidi kwa wanaosubiri. Wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala takufi dhayqin mimma yamkurun. Nasubiri, na kusubiri kwako kusiwe ila kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tu, wala usiwahuzunikie, wala usiwe katika dhiki kwa hila wanazozifanya. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wenye kumcha na watendao mema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika Ibrahimu mnaitafakhari naye nyinyi washirikina na Mayahudi, alikuwa amekusanya kila fadhila njema na yumbali na upotovu wenu, ni mtiifu wa amri ya Mola wake mlezi, na wala hakuwa mshirikina kama nyinyi. Alikuwa mwenye kushukuru kwa neema za Mola wake mlezi, na kwa haya yote ndiyo Mwenyezi Mungu alimteua ili abebe ujumbe wake, na akamwezesha kufuata njia ya haki iliyonyoka yenye kufikiria kwenye neema ya kudumu. Na tumemjalia duniani atajike vyema, na hakika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema wanaoneemeshwa kwa pepo za Allah na radhi zake. Ewe Nabii, baada ya Ibrahimu kwa karne nyingi tulikupa wahi wewe, na tukakuamrisha umfuate Ibrahimu katika wito wake wa kulingania tauhidi na fadhila njema, na kujiepusha na dini za uongo, kwani yeye hakuwa katika wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu kama wanavyomsingizia hawashirikina. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi kama ilivyo katika Uislamu kuwa ni kuhitalifiana na alivyokuwa akifanya Ibrahimu kama wanavyodai Wayahudi. Kwani kuharimishwa kuvua na kufanya kazi nyingine siku ya Jumamosi ndiyo siku ya Sabato, kwa sababu ya kuitukuza haikuwamo katika sheria ya Ibrahimu. Hayo walilazimishwa Wayahudi tu ambao hata hawakuwapo zama za Ibrahimu. Na juu ya hivyo hawakuitukuza, bali baadhi yao waliacha kutukuza huko na wakaenda kinyume na amri ya Mola wao mlezi. Basi yawaje hata wanawatia makosani wengine kwa kutolazimishwa kutukuza jambo ambalo wao waliolazimishwa wameliasi. Ewe Nabii, kuwa na yakini kuwa Mola wako mlezi atawahukumu hao siku ya kiyama katika hayo mambo wanaotalifiana kwayo, na atamlipa kila mmoja wao kwa vitendo vyake. Ewe Nabii, lingania uite watu kwenye njia ya haki ambayo Mola wako mlezi amewataka watu wako waifuate, na katika huo wito wako pita njia ambayo inamnasibu kila mmoja wao. Waite wenye vyeo vya juu katika wao kwa maneno ya hikma kwa mujibu wa akili zao, na watu wa kawaida waliobaki kati yao walinganie kwa kuwapa mawaidha yanayowaelekea, na kuwapigia mifano ya mambo wanayopambana nayo ya kuwapeleka kwenye haki, na uwaongoze kwenye njia fupi inayonasibu. Najadiliana na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia, yani Wayahudi na Wakristo, kwa kutumia hoja za kiakili, yani mantiki, na maneno laini, na majadiliano mazuri, si maneno ya ukali na matusi, ili wakinaishe na uwavutie. Hii ndiyo njia ya dawa, yani wito, kuwaita watu kumwendea Mwenyezi Mungu watu wa mila zote. Basi fuate njia hii unapowaita, na baada ya hayo aliobaki mwachilie Mola wako mlezi, ambaye anamjua alizama katika upotovu kati yao na akawa mbali na njia ya wokovu. Na nani ambaye alisalimika akaongoka na akayaamini hayo uliowaletea? Enyi Waislamu, mkitaka kuadhibu wale wanaokufanyeni uadui wakakuvamieni, basi waadhibuni kwa kadiri walivyokutendeni, wala msizidishe kuliko hivyo. Na kuweni na yakini kwamba mkistahamili msijilipize kisasi, itakuwa ni kheri zaidi kwenu hapa duniani na akhera. Basi toeni adhabu kwa ajili ya haki, wala msiadhibu kwa ajili ya nafsi zenu. Na ewe Nabii, subiri, kwani hivyo ndiyo yatakusahilikia mengi katika mashaka ya maisha, na yataondoka matatizo yake. Wala usisikitike kwa kuwa watu wako hawaitikii wito wako na hawakuamini. Wala usione dhiki kifuani mwako kwa hila zao na vitimbi vyao vya kukaba roho wito wako, kwani vitendo vyao havikutakudhuru kitu, na wewe umekwisha tekeleza wajibu wako na umemcha Mola wako mlezi. Kwani hakika Mola wako mlezi yu pamoja na wale wanaojikinga na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kuyepuka na yakataza, na wakazifanya amali zao ziwe nzuri kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kwa kukubali kumtii. Yeye atawanusuru duniani na akhera atawalipa bora ya malipo.